Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til et sammendrag af 55 minutter. I søndags blev en 13-årig dansk dreng evakueret fra Al-Hol-lejren i Syrien. Det er en flygtningelejr for IS-sympatisører, hvor der sidder især kvinder og børn, og der befinder sig angiveligt flere end 70.000 mennesker. Ifølge både TV2 og Politikens oplysninger, så befinder der sig 13 danske statsborgere i den her lejr, men også i en anden lejr for IS-sympatisører, en der hedder Al-Rosh, befinder der sig danske statsborgere, nemlig en mor og hendes 5 børn. Radio 24/7's udsendte journalist Najib Kaya har talt med en af hendes sønner, en 11-årig dreng. Kan du huske noget af din familie i Danmark? Ja. Ja. Hvad med dem? Savner du dem? Ja. Hvem af dem savner du mest? Min mors far, og min mors mor, og min fars mor. Og min fars far. Ja, så det vil sige din farfar, og din farmor, og din mormor, og din morfar. Okay. Der er nogle mennesker i Danmark, som gerne vil have jer tilbage igen til Danmark. Men der er også nogle dage, at der er nogen, som siger, det er svært. Har du et budskab? Har du noget, du vil sige til nogle af dem, som ikke arbejder hårdt nok på at få jer hjem? Ja. Hvad vil du sige? Jeg vil gerne have dit transport tilbage hurtigt. Ja, den her 11-årige dreng sidder altså i en stor fangelejr for IS-sympatisører i Syrien. Han savner sine bedsteforældre hjemme i Danmark og vil gerne hjem til Danmark hurtigt. Forholdene i begge de her lejre bliver beskrevet som ekstremt dårlige. Der mangler rent vand og mad, børn bliver syge, og nogle af dem dør. Men hvad skal der ske med de her børn, når eller hvis de kommer her til landet igen? Hvordan kan man få behandlet deres traumer og få dem afradikaliseret? Det handler 55 minutter om i dag. Toke Agersgaard, der er tidligere chef for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune, og sammen med Allan Årslev fra Østjyllands Politi, er ophavsmanden til den her aarhusianske antiradikaliseringsmodel, der er blevet rost for at være en effektiv måde at bekæmpe radikalisering af unge. Velkommen til, Toke Agersgaard. Ja, tak for det. Du er tidligere chef for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune, og du har jo været der fra starten af, hvor du var med til at lave den her såkaldte Aarhus-model for antiradikalisering. Og nu står vi jo igen i en situation, hvor at alle taler om antiradikalisering og dem, der vender hjem. Og her i Danmark, der risikerer vi at skulle stå med en hel håndfuld børn af IS-krigere og muligvis deres forældre, som vi skal tage os af her i det danske samfund. Toke, kan du ikke lige allerførst prøve at fortælle os, som ikke kender til det her område, hvordan sådan nogle børn, der kommer ned fra sådan et sted, de er i forhold til almindelige andre børn her i Danmark? De her børn, de er jo traumatiseret givetvis på forskellige områder. Og det kan jo trigge dem i masser af situationer, komme som lyn fra en klar himmel, eller pludselig reagerer på et eller andet, en lyd. Det bedste sammenligning, vi har, det er jo traumatiserede soldater, for eksempel, eller KZ-lejre, hvor noget pludselig trigger dem og kommer ud af den blå luft. Og det er for at afdække, hvad de faktisk har oplevet. Det er ligesom forudsætningen for, at man kan gå ind og arbejde med barnet og få sat ord på, hvad der foregår, og få de rigtige metoder frem. Og de metoder, altså, kender vi i Danmark. Der er psykologer, der har det her som et ekspertområde. Så langt, så godt. Og det er nok det vigtigste at have øje for. Det er, hvad de børn oplevede, og hvad der trigger dem i forhold til de traumer, de er udsat for. Hvad kan det være, for eksempel, Toke Agersgaard, altså, nu siger du en lyd eller et eller andet? Det kan være bomber, ikke også? Noget, der ligner en bombe, og det kan være lysglimt, det kan være, at de har set nogle mennesker blive skudt. Altså, det er jo det, man ligesom skal afdække og forsøge interview, dels barnet selv om det, men også finde ud af, altså hvor meget information man kan få dernede fra. Og så må man jo prøve at nærme sig barnet så meget som muligt for i sådan trygt nærværende opmærksomhed, kontakt og forsøge at få det frem. Det er meget, meget vanskeligt det her, men der er nogen, der kan det. Hvordan kan de reagere, børn, så når de bliver mindet om et traume, de har? Ja, de kan reagere med vrede, og de kan reagere med at slå. De kan også reagere med at flygte. De kan reagere med at skrige og råbe. Alt det, som karakteriseret for, at et barn er direkte presset af angst. Nu er der jo kommet en 13-årig dreng tilbage til Danmark for nylig, som er blevet såret dernede. Vi har her på Radio 24/7 også talt med en 11-årig dreng, der rigtig gerne vil hjem. Altså det at tage nogle børn, som lever i en flygtningelejr, har levet i et kalifat i Islamisk Stat. Altså kan man, hvordan er det for dem at gå fra at være dernede og så til at komme til Danmark? Altså hvordan er den overgang? Det er jo voldsomt. Altså det er jo voldsomt. De har jo levet et liv dernede, som er meget, meget anderledes. Det, som vi også sagde med palæstinensiske flygtningebørn i sin tid, det er meget voldsomt skift. Og det er rigtigt, at man skal have så robust en normal hverdag som muligt. Men nu er det så helt, når det er 11 og 13 år, så kan de faktisk godt begynde at formulere sig mere præcist om, hvad det er, de har oplevet og have kontakt på den måde. Men det er da en voldsom overgang. Altså det svarer til, at vi bliver omplanet til en krigszone. Det går heller ikke ud med værket hen. Og jo længere tid der går, jo voldsomt er det. Mm. Tugajerskov, nu siger du, at du bekymrer dig for, hvordan de her børn er traumatiseret, og politikerne i Danmark vil jo gerne tale om, hvorvidt de er radikaliseret og er en sikkerhedstrussel for Danmark. Hvilke tanker gør du der om det? Altså, kan børn på 11 eller 13 år godt være så radikaliseret, at de er en trussel for Danmark? Det ved vi jo sådan set ikke så meget om. Altså, det ved vi ikke, og det synes jeg stadigvæk, at det kommer an på en prøve ved at interviewe børn og finde ud af, hvordan deres adfærd er osv. Jeg tror, at en normal hverdag kan slå meget, meget kraftigere igennem end det gamle, der ligger der. Men fordi det er også med at finde ud af, har de været med i krigshandlingen, at det bare været ramt, ligesom man var under 2. verdenskrig. Det var to vidt forskellige ting. Men hvis man tager hjem, er der ingen vej udenom at forsøge at finde ud af, hvordan det skulle gå fint. Og så lave de sikkerhedsopdækninger, der er nødvendige. Mm. Jeg tror, 11 og 13 år er stadig meget formbare i forhold til almindeligt liv. Jeg synes, at vi stod noget anderledes på nogle andre metoder, der skulle tages i brug, hvis det var 17-18 år, der kom hjem. Så var deltaget i krigshandlinger. Det er klart. Kritikerne vil sige, at de her børn, mange af dem også kommer med evnen til selv at kunne bygge bomber, og selv er blevet brugt som børnesoldater, og blevet oplært i at håndtere våben, og er meget, meget forrådet. Altså, ved vi det? Ved vi det? Det er jo det her spørgsmål, når jeg snakker om biografi hele tiden, så vi skal finde ud af, hvad det egentlig er, de faktisk har været med i, hvad de har oplevet. Det er den eneste vej. Mm. Men er vi rustet til at håndtere den potentielle terrortrussel, som de kan udgøre for vores samfund? Altså, vi har jo ligesom tre veje, vi plejer at sige, man kan gå, når man modtager hjemvendte fra krigszoner. Det ene, der er, at overvågning, det er jo PET's opgave. Og det er vel jo offensivt. Så har vi SSB-samarbejde, hvor det her arbejde er radikaliseret, hvor det handler om at få spidset til den almindelige måder at forebygge radikalisering på. Det ene er jo, at man skal jo sørge for at få de traumer belyst, så man ved, hvad reaktionerne er, så hvad trigger det her unge menneske. Fordi at det kan jo være helt tilfældigt her på Hansen, der er udsat for et eller andet vrede eller vold eller et eller andet, som kommer et helt andet sted fra. Så det er den ene, det er jo behandlingssiden, som kommuner og regioner kan tage sig af. Og den sidste er at hjælpe dem med at leve et helt almindeligt liv, med det, de nu kommer med, den biografi, de har. Så ligesom tre vinger for, at det her kan lykkes. Hvor ingen kan undvære. Ingen af de tre ting kan undvære. Så det er en samtidighed, som de forskellige typer myndigheder kan samarbejde om. Men selvfølgelig skal man fokusere på, at det er nogle særlige børn med en særlig historie, som vi ikke har stået med før. Det tætteste, vi er kommet på, det er jo fra 2. verdenskrig. Men der holdt man jo kæft med det. Der er det jo tabu, hvad det var, de oplevede. Ja, det er heldigvis noget andet i dag. Noget andet nu, at vi åbner mere for det, og det gør det jo helt andet lige nemmere at håndtere det. Mm. Men Tugajerskov, når du selv siger også, at det er jo ikke, vi kan jo ikke vide, om de kan afradikaliseres, eller om de vil være en potentiel trussel, sikkerhedstrussel i fremtiden. Hvorfor er det så forsvarligt at tage dem hjem? Det er fordi, jeg mener, at vi har apparatet til det i Danmark til at håndtere det her, og også lave afradikalisering. Det mener jeg faktisk godt, vi kan. Hvis vi spidser blyanten, og så sætter det apparat i gang, vi har. Men det er jo klart, det er der tristrænget. Der er både en overvågning, der er en direkte på at se tegn og symptomer på, indikatorer på, at det ved ikke, om vi er radikaliseret. Ved at have tæt kontakt med dem i miljøet, ved at hele tiden at snakke med dem, have kontinuerlig kontakt med dem, ikke nødvendigvis professionelt, men en god voksen, hvis det er familiepleje, så er familiepleje, står øje med nogle bestemte ting. Det kan vi jo vejlede i, hvad er det for noget, vi skal lægge mærke til. Mm. Og den sidste del er, at noget kommer jo så op fra de der begivenheder, de har oplevet i deres liv, og der skal man jo lære, hvordan man håndterer det, og det er der nogen, der har forstand på i Danmark. Og vi har jo et apparat også normalt med skole og SFO. Vi har jo et enormt robust normalt system, når det kommer dertil. Så på den måde, så kan man... man kan aldrig garantere, men altså, der mener, vi har apparatet til det, hvis vi spidser blyanten. Mm. Og hvad er jeres erfaringer fra Aarhus-modellen med at få afradikaliseret de folk, der er vendt hjem? Altså, hvor lang tid tager det, og kan de blive helt normale, velfungerende mennesker igen? Altså, det med helt normale, det er jo, de kan leve et liv, som de kan holde af. Det kan de komme til. Og dem, der har været igennem det program, der har været i sit program, der er nogen, der har holdt, men det er langvarigt. Det er langvarigt, det her, vi snakker om. Ikke nødvendigvis lige intensivt, men man skal blive ved med at følge dem. Og for de mennesker, der vender hjem, der handler meget vigtigt om at have en livline i forhold til en de havde tilknytning og stolet på mobiltelefonen. Det mindste, de skal have, det er en mobilnummer. Mm. Altså et til en, der arbejder i sit program? Ja, med det her felt. Ja, med det her felt, ja. Eller en mentor, der kan give til her. Altså, der er jo mange mennesker, der godt kan det her med at snakke med folk, der har problemer af den ene eller anden slags. Og det her, det er sådan et særligt problem, de har udfordret, hvad man kalder det, i deres liv, der skal håndteres. Men hvis der er vilje motivation til at gå den vej, det handler om også at skifte liv og omgangskreds, og den måde, de har deres tro på, og hvad ved jeg, så er det jo det med den motivation, der skal være drivet med kraft. Mm. Og det er risiko for at lave terror igen, så har vi jo retsapparatet til den del af det. Men nu er det jo, altså, der er jo nærmest politisk konsensus om, at forældrene ikke skal hjem, og de har ligesom truffet en beslutning, og så må de leve med den. Og derfor så er det selvfølgelig børn, og især forældreløse børn, vi taler om nu. Mm. Altså, det er jo ikke nogen, som er helt færdigudviklet oven i hovedet, og kan regne ud, hvem de lige skal ringe til, eller hvordan. Så der gælder vel nogle andre regler, eller hvad? Nej, man kan sige, at det, der er vigtigt for et barn, uanset hvad, det er kontakt med sin mor. Og der mener den kontakt, den må man så tage, hvis man fjerner barnet fra mor eller far. Så må man klare det over Skype eller lignende måder, hvor barnet bare oplever, at mor er til stede og lever stadigvæk og kan blive betrykket ved, hvordan det liv leves dernede. Eller ikke betrykket ved det, men at mor eksisterer. Også selvom mor, hun er en hardcore islamist. Du sidder jo sammen med barnet og finder ud af, hvad moren fortæller. Og dermed kan du også sige, at det er lukket af for Skype, hvis ikke det er i orden, det der foregår. Mm. Det er jo fuldstændig som i tvangsfjernede børn, eller når mødre sidder i fængsel. Det er 3 timer hver måned, der er minimums samvær, og det er overvåget. Altså, det er bare en anden medie, man bruger i den her samling. Mm. Men at vide, at mor eksisterer, det er vigtigt for alle mennesker, kun til næsten, hvad det er for en slags mor, der er. Mm. Men synes du, at vi også burde tage forældrene hjem? Og det er jo et politisk spørgsmål, altså, efter min mening. Mm. Altså, men vi kunne godt, det er måske de spørgsmål, jeg skal stille, kunne vi håndtere det? Man kunne godt håndtere det, men for mig er det principielle, og så skal de ud og stilles for retten og retsforfølges, og så skal hele det apparat træde i kraft. Altså mennesker, der er begået strafbare handlinger i Danmark, de skal jo straffes, og så er det i fængsel, og hvad det så indebærer af komplikationer. Men mit fokus er på børnene, der mener jeg, at vi tager ansvar for, fordi det er altså uforskyldt i røgn derned, har de der forældre. Det er det samme, der er omsorgsvægtede børn, eller misbrugte børn, så tager vi også hånden om som samfund. De er bare her i Danmark, det foregår. Tuga Jerskov, tusind tak, fordi du havde mulighed for at være med. Ja, velbekomme. Tidligere chef for fritids- og ungdomsskoleområdet i Aarhus Kommune, som altså var med til at starte den her Aarhus-model for antiradikalisering. Dette er Radio 24/7. Vores Radio 24/7's udsendte reporter Najib Kaya har talt med en 11-årig dreng, der fortæller, at han savner sine danske bedsteforældre og gerne vil til Danmark. Det er første gang, at et dansk barn fortæller offentligt om, hvordan det er at være i en af de meget omtalte fangelejre i Syrien, hvor forholdene er elendige og hvor børn ifølge Røde Kors styr i hobetal. Hvor gammel er du? 11 år. 11? Okay. Ved du, hvor længe du har boet her? Nej. Det ved du ikke. Ved du, hvor du boede før, du kom hertil? Nej. Nej. Men kan du huske, at du boede i Danmark? Ja. Kan du huske dit liv i Danmark? Ja. Hvordan var det? Godt. Det var et godt liv. Hvad får du tiden til at gå med her i lejren? Hvad kan du lide at lave? Det er kedeligt her. Jeg laver ikke noget. Du laver ikke noget? Hvordan bor I? Der, hvor I bor. Hvordan er jeres, hvis man kan kalde det for et værelse? Det er kun en rum til os alle sammen. Det er kun et rum. Er det et telt? Telt. Ja. Hvordan er vejret her? Godt. Men ja. Det er lidt varmt. Lidt eller meget? Meget. Hvad synes du om dit liv her? Er det hårdt, eller er det godt? Det er hårdt. Kan du fortælle lidt om, hvorfor livet er hårdt her? På grund af, man laver ikke noget her, og man sidder bare og tænker på sin familie. Hvad er det for en familie, du tænker på? Jeg tænker på min far også. Ja. Kan du huske noget af din familie i Danmark? Ja. Ja. Hvad med dem? Savner du dem? Ja. Hvem af dem savner du mest? Min mors far, og min mors mor, og min fars mor, og min fars far. Ja, så det vil sige din farfar, og din farmor, og din mormor, og din morfar. Okay. Kan du huske, hvor gammel du var, da du boede i Danmark? Nej. Det kan du ikke. Går du i skole her? Her. Nej. Nej. Er der ikke nogen skole til jer? Jeg er heller ikke til skole. Nå. Jeg kan min far tænke sig op, om der tager det for os. Nå. Kan du fortælle mig om en gang, hvor du oplevede det? Hvad det var, der blev taget fra jer? Vores bøger og vores skolepindrengen ødelagte, vi lader os ikke lade med ting. Nå. Hvad var det, nogle af de andre børn? De børn, der starter i skolen. Ja. Altså børn, som går i skole her? Mhm. Okay. Men I kan ikke gå i den skole? Okay. Er det børn udefra, eller børn, der bor i teltene her? Børn, der bor i den her teltene. Okay. Hvordan har dine yngre søskende det? Altså dem, som er yngre end dig? De har det ikke så godt. De tænker meget meget på deres far. Ja. Og deres far, hvad er der sket med ham? Det ved vi ikke. Der er en, der sagde, at han er blevet dræbt. Nå. Hvad tænkte du, da du hørte, at din far blev dræbt? Jeg tror, det var rigtigt. Ja. Blev du ked af det? Ja. Hvad er dit største ønske? Jeg vil gerne have min far. Du vil gerne have din far tilbage? Og vi bor sammen, og det hele er god. Ja. Hvad er din næsthøjeste drøm? Jeg har ikke en, der står med mig. Nej. Jeg er den største. Ja. Kunne du tænke dig at komme i skole? Hvad kunne du tænke dig at blive, når du bliver stor? Jeg ved det ikke. Du ved det? Hvad vil du arbejde som? Det ved du ikke? Nej. Nej, okay. Der er nogle mennesker i Danmark, som gerne vil have jer tilbage igen til Danmark. Men der er også nogle dage, at der er nogen, som siger, det er svært. Har du et budskab? Har du noget, du vil sige til nogle af dem, som ikke arbejder hårdt nok på at få jer hjem? Ja. Hvad vil du sige? Jeg vil gerne have, at de tager hurtigt tilbage hurtigt. Og hvorfor? Fordi jeg har ikke noget at lave her. Ja, det var altså journalisten Najib Kaya, der havde interviewet den 11-årige dreng i den syriske fangelejr for tidligere IS-sympatisør al-Rosh-lejren i det nordlige Syrien. Mange er bekymrede for, om hjemvendte børn af IS-krigere vil være radikaliseret, når de så vender hjem til Danmark. Og vi skal nu tale med psykolog Mustafa Ghasemiani, der blandt andet har arbejdet med psykologisk screening af børnesoldater i Sydsudan, torturofre og flygtningebørn. Velkommen til. Tak. Du er psykolog ved Læger Uden Grænser, og du har også din egen praksis. Hvis danske børn, der lige nu sidder i de her fangelejre i Syrien, er blevet radikaliseret og skal hjem til Danmark, kan man så afradikalisere dem igen? Ja, det kan man absolut. Altså det, man skal tænke på først og fremmest, det er jo børn. Og de er ret sårbare, og børn er rigtig nemme at påvirke. Og det er jo klart, at deres overlevelse er afhængig af deres forældre. Det er jo alt det, som deres forældre fortæller dem, det tror de på, og det er noget, som de vil gerne leve efter. Fordi at gøre forældrene glade, det er et barnets største opgave i livet. i hvert fald for de helt små børn. Mm. Så det betyder også, når de kommer tilbage til Danmark, der er også mulighed for at stadigvæk præge dem, at stadigvæk påvirke dem i den rigtige retning, og fortælle dem, hvordan virkelig verden egentlig hænger sammen, ud over det, som de har fået videre forældrene. Men det er klart, at pårørende omkring dem, dem der kender dem bedst, om det er i forhold til den her dreng, bedsteforældrene i Danmark, eller noget familie, kommer til at have enormt stor betydning. Fordi de har jo ikke de store tiltro til voksne. De har mistet tillid til deres omverden, så de har jo kun tiltro til nogen, der er helt tæt på dem. Mm. Så en af de største opgaver, det bliver jo at bygge en tillidsrelation til dem. Og det bliver jo en udfordring selvfølgelig, hvis nu at forældrene bliver ved med at blive i lejrene, og børnene kommer her alene. Så Måste, når du siger, at børn jo først og fremmest har til opgave at gøre deres forældre glade eller stolte, fordi at de selvfølgelig er afhængige af, at forældrene gider at passe på dem, så de kan overleve. Mener du så, at børn i virkeligheden ikke sådan rigtigt er radikaliseret eller tror på det, de gør eller siger og har fået fortalt inde i kalifatet, men det er bare noget, de gør, fordi de er børn? Jamen, børn tror jo på, hvad de voksne, som de har tillid til, siger til dem. De voksne, som altså særligt forældrenes virkelighed, bliver deres virkelighed. Jeg giver dig et helt reelt eksempel fra mit eget liv. Altså, jeg voksede jo op i Irak under Saddam-regimet i 16 år af mit liv. Og jeg var flytning der. Min familie var forfulgt af Saddam. Men i fjernsynet og alle steder, også i skolen, der sagde man Baba Saddam, altså far Saddam. Og alle børnenes største drøm var jo at møde Saddam, som var jo diktatoren, som faktisk var efter os og ville slå os ihjel. Og fordi mine forældre var jo bange for, at jeg ville gå ud i skolen og sige det højt, at han var en forfærdelig mand, så gik de jo med den historie, som blev fortalt, at han var jo den der store leder. Så jeg ikke skulle komme til at røbe noget i skolen og ende med, at militæret kommer og henter min familie. Så i mange år, min største drøm var, at jeg skulle møde Baba Saddam. Og du havde en helt klar forståelse af, at han var, det var far Saddam, ja, og han var en god mand. Og... Ja, absolut. Okay. Og jeg gjorde alt rigtigt i skolen, fordi jeg tænkte, en dag kommer jeg til at møde ham, ligesom de børn, som jeg så i fjernsynet. Og det er først, når jeg kommer til Danmark, at jeg også finder ud af, altså når jeg læser historiebøgerne i Danmark på gymnasiet, kan jeg huske, hvor jeg tænkte, der er jo meget af det her, passer jo ikke. Altså, Golfkrigen var overhovedet ikke på den her måde. Jeg kan jo huske det, jeg har fået det at vide på et andet måde. Eller hvad Israel gør i Palæstina, det er jo noget helt andet, som jeg havde fået at vide. Altså, historiebøgerne var jo fuldstændig konstrueret på en løgnhistorie. Men jeg var jo i stand til at tilpasse mig det nye samfund. Stille og roligt, så begyndte jeg jo at forstå, hvad virkeligheden er, og hvad det er, som de havde gjort. Mm. Men så jo yngre man er, vil jeg sige, jo hurtigere man kommer ud af den her verden, og hvis man har selvfølgelig også de voksne omkring en, der støtter en i forhold til, hvad realiteten er og hvad virkeligheden er, så er man absolut i stand til at komme videre fra det og komme væk fra det. Men Måste, du havde også dine forældre med til Danmark, ikke? De flygtede, og så kunne de jo fortælle med det samme, I var kommet i sikkerhed. Det var ikke, vi mente ikke, det var ikke rigtigt. Mm. Nu skal du høre, far Saddam, han var faktisk i virkeligheden en rigtig slem fyr. Mange af de børn, der er blevet hentet hjem fra de lande, vi sammenligner os med, blandt andet Norge, det er jo forældreløse børn, fordi at myndighederne de tøver med at tage fremmedkrigere hjem, eller politikerne tøver med det i hvert fald, ikke? Hvis man så kommer til Danmark som forældreløs, som den 13-årige dreng, han nu gør her, så sidder mor jo stadig nede i Syrien. Det kan være, hun stadig følger kalifatets regler og stoler på dem og mener, de er sande. Kan man så som barn godt bryde sig fri af den der trang til at gøre mor stolt? Jamen, mor kommer jo altid til at betyde rigtig meget, men de mennesker, der kommer til at være omkring de barn, de familier, som er i Danmark, og selvfølgelig de voksne, som begynder at hjælpe barnet og få et tillidsrelation til barnet, kommer jo til at være modvægten i forhold til det, de har oplevet. Det, der er positivt med nogle af de børn, også den 11-årige, som I har snakket med, det er jo, at de kan faktisk huske livet i Danmark. Så de har jo haft et tilknytning til Danmark, en forståelse af, hvordan livet er her, og kan sammenligne det med det, de har oplevet. Men det er klart, at det største udfordring bliver, hvordan forældrene kommer til at påvirke det her børn, og det er derfor, at forældrene skal også have hjælp. Altså, vi kan simpelthen ikke hjælpe børn uden at hjælpe deres forældre også. Nu er det jo besluttet, eller i hvert fald indtil videre, at det er forældreløse børn i Norge, for eksempel. Ikke? Så der har man jo taget et aktivt valg om, at så må man skille sig, eller du ved, skilles ordentligt fra sit barn, hvis man vil have, at det skal hjem i sikkerhed. Og vi kan jo ikke vide, hvor mange af de børn, der er blevet trænet i at være soldater, eller trænet til at dræbe, eller er blevet totalt indoktrineret i Islamisk Stat, men vi ved dog fra efterretninger dernede fra, at det er noget, der er sket. Hvordan kan man så forvente det verdenssyn, som de så er blevet flasket op med så mange år i kalifatet? Jeg vil sige, at jeg er enig med den person, som var på tidligere fra Aarhus, at det er enormt vigtigt, at man får en ordentlig assessment, man får en ordentlig afdækning i forhold til, hvad er det for nogle oplevelser, de har haft, og hvad har de involveret i, og hvordan har de påvirket dem? Fordi at rigtig mange af de børn, som for eksempel børnesoldater, som jeg har arbejdet med, de kom jo tilbage og havde enormt meget dårlig samvittighed over nogen, og skyldfølelse over nogle af de grusomheder, som de var blevet tvunget til at gøre. Det kan godt være, at man i situationen har været nødt til at agere på en bestemt måde for at kunne overleve, for at tilfredsstille sine forældre eller de mennesker, som er omkring en. Men når man kommer ud af det, så kan man også reflektere over det på et helt andet måde og sige, at muligvis det, man har gjort, ikke har været rigtigt. Men i forhold til, hvordan man arbejder med det her børn, det er selvfølgelig at arbejde med deres traumer, og give dem nogle redskaber til at forstå, hvad det er, de har været igennem. Men allermest også, at de mennesker, der er omkring dem, simpelthen går stille og roligt i gang med at skabe den der vigtige tillidsrelation. Fordi hvis de ikke har tillid til de mennesker omkring dem, så kommer de jo heller ikke til at tro på noget af det, som vi kommer med. Mm. Og særligt hvis nu, at vi beslutter os for og adskille dem fra deres mor, som er den eneste forældre, de måske har tilbage, så er der jo en kæmpe mistillid allerede der, som vi bliver nødt til at kunne forklare, hvad er det, der gør, at vi vælger at få dig her, men vi efterlader den vigtigste person i dit liv i lejrene. Og så samtidig skal vi også fortælle dem, jamen, du skal ikke tro på, hvad din mor siger, og alt det, du har oplevet, har været forkert. Så det kommer jo til at tage rigtig lang tid, det her. Det er ikke en proces, som er kortvarigt, men det kræver struktur, det kræver klare rammer, det kræver rutiner, det kræver, at de får en mening i livet og med livet. De kræver, at de får nogle drømme, som er anderledes end det, de har haft tidligere. Der er jo blandt andet i Københavns Kommune allerede lagt en plan for, hvordan man kan håndtere de her såkaldte IS-børn, hvis de kommer tilbage til Danmark. Det blev beskrevet i Weekendavisen tilbage i maj. Det er noget med at få skabt en tillidsrelation, sørge for, at man får fulgt dem ordentligt, og også få udredt dem og finde ud af, hvad de har været igennem. Men så mener man også i Københavns Kommune, at man ligesom skal sørge for, at de skal ud og have en normal hverdag osv. Er det en god idé at sætte de her børn i sådan nogle helt almindelige daginstitutioner og skoleklasser, når de er kommet hjem? Jeg vil sige, at det er enormt vigtigt, at de får en helt almindelig hverdag og kommer i gang med det, lige så snart de føler, at de er klar til det, uden at blive presset for hurtigt og for meget. Men der ligger der jo en kæmpe arbejde i forhold til reintegrering i samfundet igen, at børnene kan ikke gøre det her alene. Det vil sige, at daginstitutionerne og skolerne skal være forberedt på, hvad er det, de tager imod. De skal have forberedt de andre børn i forhold til, hvad er det, de her børn har været igennem, men også, at de ikke bliver udsat for mobning, at de ikke bliver udsat for nogle udtalelser, som er enormt ubehageligt for det her børn. Og hvis man ikke har gjort den der forberedende arbejde, så vil der være jo rigtig mange børn, der har hørt ting i fjernsynet, i medierne, fra deres forældre, og så kommer de jo bare til at sige det til de børn, der kommer tilbage. Og det vil skabe en stor frustration og forvirring, og vil kan gøre, at børnene simpelthen ikke har lyst til at gå i skole eller på de der institutioner. Og at vi støtter dem fra samfundet igen. Måske bare lige et sidste spørgsmål. Det var fordi, at du er jo psykolog ved Læger Uden Grænser. Du har din egen praksis. Så jeg tænker også, at du kender mange, som kæmper med, ligesom at når de bliver voksne, skal de bryde fri fra deres forældres mønstre. Og sådan nogle ting. Det er noget, som mange falder tilbage i, hvis de ikke bliver opmærksomme på dem. Altså, når vi sidder her og taler om de børn, der så har det rigtig svært, at de skal have en tillidsrelation og blive røget væk fra deres mor, tænker du så ikke helt ærligt, der er en stor risiko for, at de kan falde tilbage i de mønstre?